إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق برام بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني bindi yeso borom tere bi mi ngi andon ak ñun don ñu won la nga xamanteni ni mom moy ya aju ci tektal yi nga xamni day delu wat ci borom bi jalla wa ala te lolu tudon na ci ñaari mbir benen bi moy al ayat benen bi mo nekkon al makhluqat kem tan yi benen bi mo nekkon binde fi waye xam ngeen ni borom tere bi waxon na ne kem tan ya dañu seddeliko ñaar lañuy tuddé al ayat al kawniya ak al ayat al qur'aniya kem tan yi nga xamanteni ni mom mo aju ci li nga xamanteni ni moy kawnu bi ak kem tan yi nga xamanteni ni mo aju ci li nga xamni moy wahyu te moy revelation bu fekenteene al ayat al kawniya la moy kem tan yi nga xamni mo aju ci kawnu bi ci univers bi les signes de l'univers nga xamni ay signes la yo xamni dalay delo wat ci borom katan borom man man borom sañ sañ borom hikma borom doole bo xamanteni ni mom aji wet la ci yoyé melokan nekul lu mbokk ak kenn nekul lu seddo kenn nekul lu sikk ak kenn lo jël rek ci signe yi nga xamne mo nek ci univers bi daf lay delo ci kenn ko xamanteni ni moy ko bind lolu moy koko nosé moy koko amal moy koko défar moy kakoy dundal moy kakoy développer benen bi mo nekkon al qism athani al ayat al qur'aniya moy signe nga xamni nak moy signe révélation bi mango kemtani nga xamanteni ni moy kemtani al qur'an mune kemtan yoyu nak moy al ayat al qur'aniya allati tutla moy aya al qur'an yi nga xamni des koy jang mangok tutla min al wahyi al munazzal ala rasul sallallahu alayhi wa sallam aya yoyu nga xamni des koy jang mu bawo ci wahyu bi nga xamni mom lañu wacce ci yonent bi alayhi salatu wa salam mune yoye hadhihi kulluha adillatun ala wujudi rabb subhanahu wa ta'ala mune yoye yeb ay tektal la ci amuk borom bi jalla wa ala mangok bind na univers bi def ci ay signe waye andak lolu mu wacce wahy ci jamam yi mu tan ñu len di wowe ay yonent lolé yit nek kemtan muy ñaari kemtan mune wa ala kamalihi wa sifatihi wa asma'ihi lolé da fay tektalé kon amuk borom bi tabarak wa taala waye da fay tektalé matuk borom bi tabarak wa taala aji mat la mom borom bi tabarak wa taala da fay tektalé aussi ci ay sifatam aji melo la ay melokan mom sunu borom jalla wa ala borom hi melokan la wa asma'ihi agit ay turum mom borom bi jalla wa ala lolé bo xolé alquran min ci fess del turi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak melokani borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax mom alquran dafa nek lo xamni dafa lambo ay xibar ay information ci borom bi nga xamanteni ni moy borom asaman ak suuf ki nga xamni moy borom jam yi ki nga xamni mo wacce alquran bobé ki nga xamanteni ni la tax mu sak jami moy jami jamuko jamu go xamanteni ni dañ koy wétal manam dañ koy kennal dañ ko wutal ndend mune wa ala annahu mustahiqqun lil ibadati wahdahu la sharika la kon signe yi nga xamni mo nek ci univers bi ak signe yi nga xamni mo nek ci alquran lolu boko chambaré daf lay dello ci né ndekete yalla dal mom moy ki nga xamni mo yeyo ñu jaamu ko mom dong wahdahu la sharika la amut ko xamni nak des nako bokalé ci jaamu goge mo xam koke ab malaaka la bu jégué yalla wala mo xam koke ab yonent la bu yalla yoni wala bok koke ab waliyu la wala sahaba la wala nit ku bax la ñoñe ñep kenn du ci jaamu kenn ki ñi jaamu moy borom jaami mago kenn du ci jaamu kenn nak lu muy tekki manam ñoñe kenn du len ñaan mango kenn du wakirlu ci ñom kenn du xettali ci ñom kenn du dimbaliku ci ñom kenn du len jébalul manam kenn du jël mbir yi nga xamni ay acte d'adoration la jëf yi nga xamni wala wax yi nga xamni wala gëm gëm yi nga xamni ay jëfi jaamu la ay waxi jaamu la ñu leen koy defal ñoom dedet wulis ki leen bind ba fi ki leen bind wala bok ñu leen koy boole di leen ko defal di ci boole ki nga xamanteni ni mo leen bind mo leen yoni dedet ndax ki nga xamni ab yonent la mbax mo nekk ci mom kazalika malaaka bi kazalika waliyu bi kazalika sahaba bi mbax gogu ci num ko amé mbax gi num ko amé min ko amé ci jaamu yalla wala det waaw legi ki yow dafa jaamu yalla ba bax legi yow nga ne ki da bax kon xara man ma ñew jaamu ko est ce xel nanguna lolu yakarna waxna len demb ben teur ben qaida neena len xel mu sel fu mu nekkul rek diine ju wer nekk fa bul sonno sa bop sa alwe lum tuti tuti tuti amna ay principe ak ay doxalin yo xamni fo ñew mbolo mo ñew ñu ne la fi kat li mo fi am nga jël lolu nat ko ci xel mu sel gis ni li doxut xamal ni diine ju wer nekk fa waaw fofu mom bo fa yagge ya fa yagal sa bop mango ki bax lutax mu bax da nan sangara ba bax est ce que lolu amna ku nan sangara ba bax da don satchu ba bax est ce que da don jalo ba bax dedet da don jaamu yalla ba bax wa legi ki jaamu yalla ba bax yow nga ñew o le nga jaamu yalla pour bax ni mom dedet nga ñew diko jaamu mom est ce que xel nanguna lolu ha yow koy bu fekke da nga ni dama bëgg ki te fonk ko ndax mom nit ku bax la ndax mom kat da ran jaamu yalla jaamu na yalla ba bax yow koku boko beugé no wara def donc ko wara roy ci jaamu yalla waye do ñew diko jaamu do ñew diko ñaan mom kan la jébalon bopam yalla yow nga ñew jël sa bop jébal ko est ce xel nanguna lool xel nanguko gis nga xel nanguko kon ak ñaamu mom kenn rek moy kiko yeyo ak kuñ ko mëna défal nak kuñ mëna ñaan kuñ mëna jébal seen bop ci kuñ mëna xétaliku ci kuñ mëna dimbali koku amul mérite bobu koku amul momel bobu koku amul attribut bobu kiko am kenn la moy borom asaman ak suuf bango mune kon kulluha tadullu ala dhalika mune kon yoyé signe yoyé tektal yépp lamuy woné moy lolé lay tektalé lamuy tektalé moy kennuk borom bi tabarak wa taala ci matam nek gim nek kenn ci ay touram nek gim nek kenn ci ay melokanam nek gim nek kenn ci jaamu biñ ko wara jaam mango mune dalika al ayat al kawniyya wal ayat al qur'aniyya signe kemtan yi nga xamni tektal yi nga xamni mo nek ci kawnu bi moy ci univers bi asaman sek su sek garab geek mindeef yek njanaw yek yu deme non ñoo ñe ñop gis nga ay tektal lañ ay kemtan lañ ci borom bi tabaarak wa ta'ala mi len sak waye kadalika aya yi nga xamanteni moy al ayat al matluwa te moy al ayat al qur'aniya moy kemtan ñi jang kon kemtan comme nam ko waxe won ñaari façon la dafa am kemtan bo xamni des koy xol dang koy xol nga gis ko mu am kemtan bo xamni nak dang koy jang nak mangok dang koy jang boko jange nga dadi ko ci daj dadi ko ci gis dadi ko ci fek mangok kemtan gogu nak mom dafa teggu ci li nga xamanteni ni mom moy xam xam mune al ayat al kawniya تدل على خالقها وموجدها ومدبرها مني كيمتان ييغا خامني موي كيمتانو انيفير لان لاي تكتالي دا فاي تكتالي تي كيغا خامنتيني ني موم موي كي بيند انيفير بي كي بيند يوي كيمتان يوي مينديف كي لين عمل وايي كي يور جيرانس بي غوديك بتيك غوديك بتيك كان مو يور جيرانس بوبو بان مينيستير مو يور مينيستير chargé de la nuit et du jour hmm ban ministère moko yor fi xam nga ñun doomu adama ñi ngi dundu ci kaw suuf ci digënté guddé ak bëcëk n'est-ce pas tayib ndox nekk fi hmm énergie nekk fi mbir yu nekk fi ñu wutal leen ay ministère n'est-ce pas waaw guddé ak bëcëk nak lutax wuté luñu leen ministère hmm lutax wuñu wutuñu ministère chargé chargé de la nuit et du jour ah parce que xamna ni mënuñu ko géré ñëpp até julit ak yéfer kër ñëpp ci yam ñëpp xamnañ ko républicain ak démocrate ak technocrate ak scientifique ñom ñep ci yam ils le savent très bien ils ne peuvent même pas gérer une seconde waxuma la nak la nuit et le jour nañ gëné ministère tab ko waji diko li jënti ya pétrole bi amna ministère courant bi amna ministère ndox mi amna ministère nangam nangam nangam nangam ha commerce bi amna ministère économie amna ministère n'est-ce pas le jour et la nuit nak lolu daf lay won djebbalu bo xamni gaay dañ ko djebbalul borom bi tabaaraku wa ta'ala djebbalu gu force munuñu ci dara ku sañ ta bañ saña nangu kan mo bañ ku bañ gennal ci guddé ak bëcëk ku bañ rek gennal ci guddé ak bëcëk wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa min ayatihi al-layl wa an-nahar ku bañ gennal fofu fo jom ban tan ngay duggu ban koku moy al wahidul qahar mo géré temps bobu bu deg beuk mo la ko géral dila ko nosel setal ma li and ak li doomu adama am audace nak ba fi ki dem di jafandu ci ay mbir yo xamanteni ni ay xéti lan la ay xéti théâtre marionnette bo deful ndank sax yow lula fay lor nga fay jëlé xolal masalan tay mentalité sénégalais en général lo wax ñu né ñaan lo demal wuti ñaan OK xétu ñaan bu nekk ñi ngi koy jéma inventer dégg ku genn nan la waw man damay ñaanalaté visa kénan man damay ñaanalaté am xaaliss kénan waw bo bëggé ay kayit say kayit bu tewé dama yor ay ñaanam gaay ay dealer lañ quoi c'est des vrais dealers gis nga ñooñu tay bo len topé c'est genre de charlatan la sa yaram ngay détruire parce que di nga ñew ñu jamb ay xéer jamb ay souf jox la parce que nit ñi ñi ngi fi di jël lu né da ngay gis ño xam dañuy jël ay souf diko di yoy diko rayo ñi dem ci garab nan nenañ garab gi ku ci risu manam ku jël sa fuy metti quoi ku jël sa fuy metti ray ko ci garab gi mu wër gaay nga dem di risu ci garab gi tay lañu gëna mëna dem hôpital mais xolene sax suñu président Macky Sall nañu dimbali ci maladie rénale yi ana garab yi ñi ré super wër ana ndox mi nga xamni boko nané wër ana yoyu ana yoyu mënul dara ci maladie rénale yi ana lolu mënul dara ci diabète bi bo deful ndank sax bo deful ndank say problème ré yang ko jëlé fofu parce que amna xétu rén amna xétu ki yo xamni c'est toxique xétu plante yo xamni c'est toxique ki koy jamm diko jaxassé bu ko xamul mën na la jox lo xamanteni ni da fay détruire say rein foy mujjé dialyse gis nga donc il faut faire très attention gis nga ñak tawhid mo moy cause principale destruction de l'humanité waaw ñak tawhid moy cause principale destruction de l'humanité doomu adama day détruire bopam cellule par cellule ndax ñakagum ñak tawhid xolal ndox yi ñuy xoc ci xamb yi ñaata période la fay def ñaata malak ñaa ñoo ci risu ñaata nangam ñoo ñu jël ko ne dañ lay sangam goox ci ndox mo xamni c'est impur ah dérèt yi fi soow yu fi mune kon wal ayat alquraniya fiha amrun bi ibadati llah mune aya yi nga xamni nak moy aya alquran nak mom la ca nek moy digle gok sunu borom daf ko digle ñu jaamu ko jaamu go xamanteni ni mom kenn moko mom bole wu ci yonent waxul ben yon jaamu len yonent bi waxul ben yon jaamu len abou bakkar de len ñaan yonent bi ndax amna ci alquran de len ñaan abou bakkar ndax amna ci alquran de len ñaan jibril ndax amna ci alquran dedet uduuni rek nga cey fek de len ma ñaan man mi nga xamni may yalla may borom jibril may borom yonent bi may borom abou bakkar may borom malaaka yi may borom lepp de len ma ñaan man uduuni bu ko defé mbokk yi dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh